ฉันรู้ดีทำไมท้องฟ้ายามเช้ากลับดูมืดมนกว่าทุกวันที่เลยผ่านฉันเข้าใจทำไมแสงจันทร์คืนนี้เหน็บหนาวกว่าที่ฉันเคยรู้สึกไม่คิดสงสัยทำไมพอฟังเพลงรักวันนี้กลับเศร้ากว่าทุกทีที่ได้ยินไม่แปลกใจกับความรู้สึกที่ฉันเผชิญอยู่ตอนนี้แต่ยังมีหนึ่งคำถามที่ฉันไม่เข้าใจเป็นหนึ่งคำถามที่ฉันยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้ยังเก็บไว้ความจำที่เคยสดใสเมื่อตอนที่เธอยังคงอยู่เพิ่งเข้าใจว่าความเดียวดายมันเหงาเพียงใดเมื่อเธอหายไปแต่ยังมีหนึ่งคำถามที่ฉันไม่เข้าใจเป็นหนึ่งคำถามที่ฉันยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้